أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کا پروگرام کا موضوع لیمو رکھا گیا ہے، اور لیمو ایک ایسی عام چیز ہے جو کہ پوری دنیا میں اس کی اہمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے. طبی نقطہ نظر سے اسے ہم لیمو کہتے ہیں، لام سے اسے لیمو کہا جاتا ہے، پنجابی میں اس کو نون سے نمبو کہا جاتا ہے یا نبو کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے عربی کے اندر اس کو قامس کہا جاتا ہے. مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پر اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. انگلش میں اسے لیمن کہا جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ ان چیزوں کو بتانا صرف آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرنا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اگر ہم شروع کرتے ہیں سر سے، تو سر کے لیے بال ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اگر آپ اسے زیتون کے تیل میں ملا کے اور بالوں پر لگائیں تو بالوں کی چمک کو برقرار رکھتا ہے، بالوں کو لمبا اور گھنا کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو نیمبو کے دو ٹکڑے کر کے اور اسے تھوڑے سے توے میں گرم کر کے اور سر پر لگایا جائے تو یہ بڑا عمدہ رزلٹ دیتا ہے. اگر آپ کے ناک سے کبھی خون نکلے یا نکسیر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے اس کا رس جو ہے فوری طور پہ ڈراپر سے جو ہے دونوں نتھنوں میں ڈالا جائے تو فوراً فائدہ ہوتا ہے اور خون رک جاتا ہے. اسی طرح سے چہرے کی بات کرتے ہیں تو چہرے میں جو جھائیاں ہو جاتی ہیں، کیل مہاسے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کا رس جو ہے نکالا جائے اور وہ کیل مہاسوں پہ اور جھائیوں میں روزانہ 2 گھنٹے تک کے لگایا جائے. اس میں مختلف مدراج ہیں، اور اس میں اگر آپ کو جھائیاں بہت ڈبل ٹیون کی ہو گئی ہیں، اس میں ٹیون چینج ہو گئی ہے، ڈبل کلر کی ہو گئی ہیں، تو جو کے آٹے کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کا چہرہ خراب رہتا ہے، دھوپ کی تمازت سے جھلس گیا ہے، تو اس کو ملتانی مٹی میں ڈال کے لگا سکتے ہیں. لپس میں اگر آپ کو کالا پن آ گیا ہے، عموماً ہونٹوں میں کالا پن آ جاتا ہے، تو اس کے لیے سوکھا دودھ یا خشک دودھ لے لیا جائے اور اس میں نیمبو کا رس ڈال کے اور اس کو لگایا جائے تو اس سے 2-3 دن میں ہونٹوں کا رنگ چینج ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے زبان میں اگر آپ کو میلا پن ہو، بچوں کے عموماً جو ہے زبان جو ہے وہ وائٹ سی ہو جاتی ہے بدہضمی کی وجہ سے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ تھوڑا سا بربری سی گڑ والی جو چینی ہوتی ہے وہ نیمبو کے 2 ٹکڑے کر کے زبان پر اگر ملا جائے تو زبان صاف بھی ہو جاتی ہے اور منہ کا ذائقہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر گلے میں خشونت بہت ہو گئی ہو، گلے میں اگر آپ کے درد ہو رہا ہو، تو بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نیمبو کو چھلکے سمیت جو ہے پانی میں اچھی طریقے سے ابالیے، اور ابالنے کے بعد اس میں املتاس کا گودا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈال کے اس پانی سے غرارے کرنے سے آپ کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم جی آئی سسٹم کی بات کریں، ہم ہاضمے کی بات کریں، تو اس میں ہماز کے نام سے جو معجون ملتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسی بھی بدہضمی ہو، الٹی ہو، قے ہو، متلی ہو، عموماً ایسا ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ نے تھوڑا سا شہد لینا ہے. شہد میں تھوڑا سا، یعنی کہ 4 چمچے شہد میں 1/2 گلاس پانی ڈال دیجئے اور اس کو پانی میں گرم کیجئے، اور اس کے بعد اس میں 1/2 پیالی نیمبو کا رس جو ہے وہ ڈال دیا جائے اور اس کو اچھی طریقے سے پھر دوبارہ گرم کر لیں، تار سا بن جائے گا. تو اسے سنبھال کے رکھیے. یہ معجون جو ہے ہر قسم کے بدہضمی کے لیے، تیزابیت کے لیے، الٹی کے لیے، قے کے لیے بڑی عمدہ دوا ہے. بچوں کو بعض دفعہ جو ہے وہ موشن نہیں رکتے، بعض دفعہ بچوں کو جو ہے وہ عموماً گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بدہضمی ہو جاتی ہے، لوز موشن ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے لیمو کے 2 دانے لے لیجئے. اس کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے اسے اتار دیجئے اور وہ 2 دانے जो है किसी चीज़ में बारीक पीस के उसमें थोड़ा सा शहद मिला के बच्चे को चटा दिया जाए तो उसके इसहाल रुक जाते हैं, उसके पेचिश रुक जाती है, उसकी उल्टियाँ रुक जाती हैं। तो इसके नींबू के दाने जो होते हैं जिसे हम फेंक देते हैं उठा के, उसमें भी शिफा अल्लाह ताला ने रखी है। इसी तरीके से इसके जो छिलके होते हैं, इस छिलके के अंदर अल्लाह ने बड़ी कुव्वत रखी है। इसके अंदर एक ऑयल पैदा होता है, यानी तापकारी असरात जो दुनिया के अंदर आजकल जो बम फट रहे हैं या जिसकी वजह से जिल्द की बीमारी हो जाती है, उसके लिए नींबू का छिलका बड़ी उम्दा चीज़ है कि फौरी तौर पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई एलर्जी हो जाए, जहाँ पर कोई ऐसे इन्फेक्शन हो जाए, तो फौरी तौर पे नींबू का छिलका जो है उसे कूट के और उसका जो अंदर से रस निकले उसे फौरी तौर पे उन जगहों पे लगा दिया जाए। और वो लोग के जिनकी जिल्द के अंदर अमूमन सोराइसिस होता है उनके लिए भी छिलका जो है काम आता है और उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि मुंह में छाले हो जाते हैं, उसके लिए बड़ी उम्दा चीज़ है कि आपने फौरी तौर पे नींबू जो है उसे उसका रस लिया और उसमें आधा गिलास पानी डाला और उसके अंदर एक चमचा कॉर्नफ्लोर मकई का आटा अच्छी तरीके से गोला, फौरी तौर पे उस पानी से गरारे किए या कुल्लियाँ किए अगर बच्चा है तो उसे कुल्लियाँ करवाइए, तो मुंह के छाले जो है वो जो है वो बेहतर हो जाते हैं। मसूड़ों में जो मुतवर्रम हो जाते हैं, वरम हो जाता है मसूड़ों में, उसके लिए बड़ी उम्दा चीज़ है कि मसूड़ों का इलाज इस तरीके से है कि लीमू के रस को जो है वो मिसवाक से या ब्रश से जो है अगर आप सिर्फ मसूड़ों पे लगा लें या सिर्फ उंगली से लगा लें तो आपके मुतवर्रम मसूड़े जो है वो बेहतर हो जाते हैं, पायरिया का मर्ज जो है वो बेहतर हो जाता है। और इसी तरीके से हम इसमें देखते हैं कि अमूमन चेहरे पर जो कील मुहासे हो जाते हैं, अमूमन लड़कियां इस सिलसिले में बड़ी परेशान रहती हैं, तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि इसमें आप लीमू का रस जो है वो उसको आप उसको इसी तरीके से लगा लीजिए तो आपकी कील छाइयाँ भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। वो लोग जो कि ऐसा काम करते हैं कि जिससे पूरा जिस्म काला हो जाता है, जिस्म में डस्ट हो जाता है, तो उसमें जब आप नहाने के लिए जाएं तो दो नींबू जो है आप थोड़े से पानी में उसको उसका रस डालिए, उसमें नींबू के छिलके डालिए, उसको उबालिए और फिर अपनी जो एक या दो बाल्टी है उसमें जो है उस पानी को मिला दीजिए। उससे नहीं आपके जिस्म की तमाम मैल जो है वो उतर जाएगा। या कभी आजमाना हो तो आप ये करें कि लीमू ले लिया जाए और उसको पूरे फेस पे मल लीजिए, पूरे हाथों में और गर्दन पर और गले में जो कालिक जमा हो जाती है उसको मल लिया जाए और तकरीबन एक घंटे बाद जब आप उसको धोएंगे तो आपको बाकायदा मैल उतरता हुआ महसूस होगा, आपकी काली गर्दन गोरी हो जाएगी। इसी तरीके से जिगर के लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ें हैं, यरकान के मरीजों के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है कि लीमू पानी का जो है वो इस्तेमाल किया जाए और इसको सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 3 गिलास अगर लिए जाएं तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है। सकंजबीन तो बड़ी आम चीज़ है और पूरी दुनिया के अंदर जो है इसके बाकायदा ड्रिंक्स जो हैं वो पैक होकर भी टीन के अंदर भी बॉटल्स के अंदर भी आ गए हैं। लीमू पानी अगर फ्रेश लिया जाए और उसका बनाने का सिंपल सा तरीका है कि आपने लीमू एक अदद लिया और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी, थोड़ा सा गुड़ डाल दिया जो आपको पसंद है और एक चुटकी नमक डाल के और ठंडक के लिए उसको फ्रिज में रख दिया जाए और ये अगर आप लीमू पानी पियेंगे तो ये आपके जिगर के लिए भी अच्छा है, आपके मैदे के लिए भी अच्छा है। और वो मरीज़ जिनको यरकान हो उनको सुबह से लेकर शाम तक के इसी तरीके से लीमू पानी को थोड़ा सा गर्म करके और वो एक एक चमचा करके पिलाइए। इसमें भी हिकमत है कि इसको बाकायदा ना पिलाएं, यरकान का पेशेंट चूँकि वो लेटा रहता है तो उसे कोशिश कीजिए कि उसे वो एक एक टेबल स्पून जो है वो अगर आप देंगे तो इससे काफ़ी बेहतरी होगी। वो लोग जिनको पेशाब की कमी हो जाती है इस मौसम में, पेशाब कम आता है, गुर्दे के मरीज ऐसे होते हैं या फिर पेशाब में जलन हो जाती है, उनके लिए भी जो है वो लीमू एक शाफी चीज़ है। इसमें आपने करना ये है कि साबुत धनिया ले लीजिए जो बॉल्स होते हैं वो 1 टेबल स्पून ले लीजिए, 2 नींबू का रस ले लीजिए और इसे 1.5 गिलास पानी में इतना पकाइए कि वो 1 गिलास रह जाए और उसके बाद कर उसको पीने से आपके पेशाब के मसले, यूटीआई के मसले, पेशाब में जलन, पेशाब की कमी, इन सब के लिए ये महलूल जो है आप नींबू से बनाइए तो आप देखेंगे ये इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। इसी तरीके से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, अभी पानी पिया फिर प्यास लग रही है, तो उसके लिए भी ये है कि नींबू के 2 टुकड़े कर लिए जाएँ और उसको फौरी तौर पर ज़बान पर जो है रगड़ा जाए तो थोड़ी थोड़ी देर में अगर आप ज़बान में वो इसी तरीके से डायरेक्ट आए, कुछ असरात उसके छिलके के भी जाएँ जाएं तो वो आप करें। वो लोग जो कि पेट कम करना चाहते हैं, जिनकी टमी बहुत बाहर आ गई है, जो बहुत ज़्यादा मोटापे से का शिकार है, उनके लिए भी एक चाय है कि जिसमें एक टेबल स्पून आपको सफ़ेद ज़ीरा लेना है, चार नींबू के छिलके लेने हैं, सिर्फ छिलके लेने हैं, चार नींबू के छिलके लेने हैं, एक टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लेना है, दो गिलास पानी में इसको इतना पकाइए कि वो एक गिलास रह जाए। इसे आप इस्तेमाल करिए तो आप देखेंगे कि सिर्फ दो तीन हफ्तों ही में आपका लटका हुआ पेट जो है वो बेहतर हो जाएगा। और इसको कोशिश ये करनी है कि इसके छिलके जो है फेंके नहीं, बल्कि उसको सुखा के और इसका पाउडर जो है वो हाजमे के चूर्ण में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से आखिरी चीज़ बता दूं कि लीमू में पानी में अगर आप थोड़ा सा काला नमक मिलाकर एक ड्रिंक बनाएं तो वो इतनी मज़े की होगी कि वो ड्रिंक आप मेहमानों को पेश भी कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं और आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास इस सेगमेंट में हम कॉलर्स को लेते हैं। हमारे पास एक कॉल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम वकील साहब। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं हमीदा बात कर रही हूँ। मैंने आपसे ये पूछना है कि बच्चे की उम्र जो है वो 30 साल है और उसका नीचे का ब्लड प्रेशर जो है अक्सर 51 हो जाता है, 52 हो जाता है और ऊपर का 145, 150 हो जाता है जी। और जो उसकी धड़कन है दिल की वो 63-64 हो जाती है। तो इसका बताएं कि किस वजह से हकीम साहब हो रहा है, हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? उसकी उम्र 30 साल है। और दूसरा ये है कि मदर इन लॉ को जो है खूनी बवासीर है। ठीक है, हाँ पास एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहबा कहाँ से? मैं मिस नजीर बात कर रही हूँ, जंगीरा से। जांगीरा से जी। मिस्टर नजीर सवाल बताइए। हकीम साहब मेरी दो बेटियां है ना जी, तो इनको भूख नहीं लगती है कि उम्र 6 साल है और दूसरी की 4 साल, और जो बड़ी है 6 साल तो उसे थैलेसीमिया बीमारी भी है ना, उसके लिए आपने जरिश वाला नुस्खा दिया था, तो उसके बारे में भी बता दें कि वो गर्मियों में इस्तेमाल कराए, उसे गर्म तो नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? जी मैं रुमाना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी तो हकीम साहब आपने पिछले हफ्ते तो बुलंगा का प्रोग्राम किया था, वो मैं 2-3 दिन से ले रही हूँ, जो आपने कहा था 3 टीस्पून लेना है शहद के साथ। तो मेरा ना एक तो ये कि मुझे सर्दी बहुत लगती है क्योंकि मेरा बीपी ना बहुत लो रहता है, तो वो मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। इवन कि मैं गर्मियों में भी कंबल मतलब लेके टांगों पे सोती हूँ तो फिर भी मतलब ये कि मुझे अभी भी बहुत ठंड लगती है, मैंने मोजे पहने रखती हूँ मैं। तो मुझे बताएं कि ये मुझे ठंड तो नहीं कर देगा, क्योंकि आपने कहा है कि साल भर करना है, क्योंकि हड्डियों के लिए और पेट की आंतों के लिए जैसे आपने बताया, या अगर आप कुछ और सजेस्ट करना चाहें इसके साथ या कमी बेशी करना चाहें तो वो मुझे प्लीज बता दें। ठीक ठीक है जी, मैं जवाब देता हूँ। आप पास एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये मालूम करना था, मेरी डिलीवरी हुई भी है, ऑपरेशन से हुई है, और जो बच्ची है वो 19 दिन की अभी हुई है। मुझे मालूम करना है कि पेट लटक जो जाता है जो अभी आप बता रहे हैं लीमू का, तो क्या वो मैं कर सकती हूँ? वो बच्ची के लिए तो कोई नुकसानदेह नहीं होगा? जी सफेद जीरा वाला जो मैंने बताया छिलके वाला, वो मैं दोबारा बता दूंगा। आप अपना नाम पता तो बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? मैं फायज़ सादिक बात कर रही हूँ और अंगी टाउन से। चले आपको जवाब देते हैं। देखिए सबसे पहले तो वहाँ पर हमीदा साहिबा का सवाल है। इन्होंने बताया कि इनका लड़का जो है वो 30 साल का है, तो इसमें ये है कि माशाल्लाह जो इनकी एज है इसके लिहाज से देखना पड़ेगा, करीबी जो भी तबीब है उसको दिखाइए। और बज़ाहिर जो है इसमें बीपी में जो है वीकनेस नज़र आ रही है कि आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर तो सही है लेकिन नीचे का आपका डाउन हो जाता है, तो इसके लिए कुछ कुव्वत की चीज़ें, जिगर की ताकत के लिए खून बढ़ाने की दवाएं दी जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। खूनी बवासीर के लिए आपने एक सवाल किया, उसमें इंजीर बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप सबसे पहले 5 इंजीर ले लें, उसको दूध में गर्म करें और उसका पेस्ट रोज़ाना खाएं। और इसी तरीके से जौ बड़ी उम्दा चीज़ है, यानी कि बिल्कुल आजमूदा आपको आज चीज़ बता दूं कि जो कुटी हुई जौ, जो हलीम की जौ होती है जिसे हम कुटी हुई जौ कहते हैं, वो आप ले लें। मिट्टी का एक कोरा बर्तन जो होता है, जो अनपॉलिश कटोरे होते हैं, वो आप ले लीजिए और उसमें 4 टेबल स्पून कुटी हुई जौ और 1 गिलास पानी डाल दीजिए उस कटोरे में, और पूरी रात वो रखा रहे और सुबह उसको छान कर ये पानी आप कम से कम 3 हफ्ते पीजिए, इंशाल्लाह ये जड़ से जाएगी। ये ऐसी उम्दा चीज़, या इतना उम्दा इलाज मैंने आपको बताया है। हमारे पास एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? टीवी की आवाज बंद करके आप मुझसे बात कीजिए। देखिए, बड़ा मैं दुख के साथ ये बात करता हूँ कि सिर्फ वक्त ज़ाया होता है। आप टीवी की आवाज़ बंद किया कीजिए, उसके बाद हमसे आप बात किया कीजिए। वहाँ पर एक कॉलर थी मिसेज नज़ीर जहांगीरा से, इन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि भूख का मसला है। इसके लिए मैंने आज जो माजून बताई है नींबू की, वो बड़ी उम्दा है कि आप जो है नींबू का रस ले लें। मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ कि आप नींबू का जो है वो 1 गिलास जूस निकाल लें, 12 या 20 जितने नींबू का, और 1 गिलास जूस के अंदर जो है आप तकरीबन 1 पाव चीनी डाल दीजिए और उसको फौरी तौर पे जो चलाते रहें, और उसके बाद जो है वो पूरी चीनी जब उसमें घुल जाए तो एक गाढ़ा सा माजून सा बन जाएगा, उसमें तार आ जाए तो उसको हटा दीजिए। और ये बच्चों को सुबह शाम खिलाइए। जरिश के मुतालिक आपने कहा कि ये गर्मी में कोई मसला नहीं, जरिश गर्मी में कोई मसला नहीं करेगी। जरिश जो है ये बहुत उम्दा चीज़ है, इसका इस्तेमाल आप जैसे मैंने पहले कहा था उसका इस्तेमाल आप करते रहिए। अड़के गुलाब के साथ मैंने कहा था। हम आप एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? हकीम साहब, मैं रिफत बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी रिफत, फरमाइए क्या सवाल? मुझे 2 मसले हैं। तो मेरी बाई आंख और आंख के साथ वाला हिस्सा हर वक्त दर्द करता रहता है। अच्छा। और दूसरा मसला ये है कि नींद नहीं आती बिल्कुल भी। ठीक। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 27 साल। 27 साल। जी ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। यहाँ पास एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम हमारा जो टॉपिक है वो लीमू है, और आपने देखा कि पहले सेगमेंट में हमने कई जो है वो नुस्खे भी लगाए आपकी सेहत के हवाले से, आपके जिल्द के हवाले से जो हमने नुस्खे लगाए वो आप रिपीट में भी रात को देख सकते हैं कि पहले सेगमेंट में हमने लीमू के हवाले से खासे नुस्खे लगाए, वो आप ज़रूर देखिएगा जो स्क्रीन पे आज हमने दिए थे। रुमाना साहिबा इस्लामाबाद से, और इन्होंने बताया कि इनको बहुत सर्दी लगती है। उम्र इनकी मैंने नहीं पूछी, लेकिन बहरहाल तुख्म रेहान का जो नुस्खा मैंने बताया था उसमें 3 चमचे मैंने आपसे कहा था कि 3 चमचे आप रात को ले लीजिए, उस 3 चमचे को आप 1.5 चमचा कर दीजिए, यानी कि आधा कर दीजिए, और उसको रात को पानी में भिगा दें और सुबह उसमें आप 2 टेबल स्पून शहद कर लें। इसमें आप शहद बढ़ा दीजिए और तुख्म रेहान कम कर दीजिए, इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आप दवाओं की तरफ आती हैं तो उसमें ये है कि आप ये ले लें, एक खमीरा आता है गाँव ज़ुबान, इसका इस्तेमाल जो है खमीरे गाँव ज़ुबान सादा सुबह शाम आप लीजिए। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? जी असद लैया से बोल रहा हूँ सर। क्या नाम है? असद। असद। अच्छा, लैया से बोल रहे हैं। जी सर, असद लैया से बोल रहा हूँ। मेरी बच्ची को बुखार होता है सर, रात को 2.5 साल की बच्ची है। अच्छा। उसको रात को बहुत बुखार है, 102-103 पे रहता है सर, 8 से 10 दिन हो जाता है। अच्छा, तो आपने जो चेकअप कराया उसका सीना वगैरह भरा तो नहीं रहता, बलगम तो नहीं है? नहीं सर, सीना बिल्कुल ठीक है सर, टेस्ट बिल्कुल क्लियर आते हैं सब। अच्छा अच्छा, कितनी एज है इनकी बच्चे की? 2.5 साल है सर। अच्छा 2.5 साल। जी उसका वजन भी 9 किलो है, 9 kg है बस, कम है वजन, बहुत कमजोर है। चले ठीक है, इनशाला आपको बताते हैं। हमारे पास एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये भी ड्रॉप हो गई कॉल। फायजा साहबा औरंगी टाउन से, और इन्होंने बताया कि 19 दिन की बच्ची है और इसको जो है, मैं इस सिलसिले में आपसे माजरत चाहूँगा, इतनी छोटी बच्ची के लिए मैं कोई चीज़ नहीं बता सकता, आप करीबी तबीब से रुजू करके और बच्ची को दिखाइए। इतने छोटे बच्चों को कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें या ना दें तो बेहतर। हाँ, बस एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? ये मैं लाहौर से बोल रही हूँ, मुमताज। मुमताज साहिबा लाहौर से, जी फरमाइए। जी मेरे बेटा है ना, 10 साल हो गया, 10 साल उसकी उम्र है, मैदा उसका खराब है। 10 साल उसको ना भूख नहीं लगती, खाता है तो पेट दर्द शुरू हो जाता है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये इसको ना प्रॉब्लम है 2-3 माह से। ठीक ठीक है जनाब, आप आए कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जेबन नसा चकवाल से। जी सवाल बताइए। असीम साहब, मुझे साथ हाथ से दर्दें हो रही हैं, मेरे सूजन होती है, हाथ अकड़ जाते हैं, टांगे अकड़ जाती हैं, बाजू अकड़ जाते हैं, और डॉक्टर को चेकअप करवाया वो कहते हैं कि थायराइड है, कोई कहता है यूरिक एसिड। अभी फिर टेस्ट करवाए हैं पिछले हफ्ते तो उन्होंने कहा है कि आपको गंठिया का दर्द है। आर ए फैक्टर आपका पॉजिटिव आया। चलिए ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। रिफत साहिबा सियालकोट से, और इन्होंने बताया कि इनके दाएं आंख में दर्द है और इनको नींद नहीं आती। अगर आपके दाएं आंख में दर्द है तो आप किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए, और नींद के लिए आप ये कीजिए कि खशखाश ले लें और सौंफ ले लें, दोनों को तवे पे भून लीजिए और हम वजन ले लें। रात को खाने के फौरन बाद जो एक चाय का चमचा जो है इसे आप गर्म दूध के साथ ले लीजिए, इससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। असद साहब लैया से, और इन्होंने बताया कि 2.5 साल का बच्चा है, इसको बुखार रहता है। इस सिलसिले में जो सबसे उम्दा चीज़ है कि आप जौ का इस्तेमाल बच्चे को करवाएं दिन में, रात को नहीं, कि अंदरूनी बुखार के लिए जो आप इलाज कर रहे हैं या जो आप दवाएं दे रहे हैं वो आप दीजिए, लेकिन आप जो जौ होती है उस जौ को पानी में गर्म कीजिए और उसका पानी छान कर, और ये इसको 2-2 टेबल स्पून दिन में 2-3 मरतबा 2-2 टेबल स्पून दें, तो इससे इंशाल्लाह ताला बेहतर होगी। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? मैं इकरा बात कर रही हूँ, कोयटा से। कोयटा से बात कर रही है जी। मेरी आई सेट बहुत वीक है, 5 नंबर तक है, और सर में भी बहुत दर्द रहता है हर दूसरे दिन। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। वहाँ पर एक और कॉलर है, से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? मैं हैदराबाद दक्कन से बात कर रहा हूँ। जी हैदराबाद दक्कन से बात कर रहे हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम जलाल जी मेरे से। जी सवाल बताइए। सवाल इससे पहले खजिन साहब जिसमें उनका बात बताए थे, वो अजवान वगैरह तीन चीज़ा मिलाने का, अजवान और काली मिर्ची का या नमक वगैरह लगा इस्तेमाल करना, ऐसी करना बोल गए खजिन साहब से, भी ऐसी बात है। अच्छा, कितने दिन खाया आपने उनसा? मैं तकरीबन 3 महीने खाया था। अच्छा, तो उससे फायदा हुआ आपको? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बहुत फायदा हुआ उससे, मोशन को वगैरह सब साफ आए थे। अच्छा ठीक है, आप उसे जो है कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। जी बहुत शुक्रिया। आप से कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मैं साहिवाल से बोल रही हूँ, मुसर्रत। सदा तो मेरे, हाँ तो मुसर्रत, तो मेरे ना यूरिक एसिड ज्यादा है और कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है, तो मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, तो मेरे सारे जिस्म में दर्दें रहती, कभी कमर में आ जाती है, कभी बाजू पे आ जाती है, कभी कंधों पे आ जाती है, पट्ठों का भी मसला है, तो मुझे प्लीज कोई अच्छी सी दवाई बता दें। चल ठीक है जनाब, आपके कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ एक हम मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। हकीम साहब, मैं नसीरा बात कर रहा हूँ कतर से। कतर से जी, फरमाइए। सर मेरा मसला ये है कि मुझे पता नहीं था कि एंटीबायोटिक मैंने खाए थे नियारमू, एमक्सोलीन और पैनाडोल 500 mg के नियारमू 20 साल पहले, तो उससे मेरा मैदा जो है ना बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल भूख मुझे लगती नहीं। मैं कुछ भी खाऊं तो अगर मैं सुबह का नाश्ता करता हूं तो शाम तक भी ऐसा महसूस होता है कि मैंने अभी खाया है, बिल्कुल भूख नहीं लगती है। ये मसला है मेरा जी, कुछ बता दें। वो बिल्कुल भूख लगती नहीं है जी। ठीक है वसीम साहब, इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया। हाँ, पे एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। असद साहब से हमसे बात हो गई। मुमताज साहब इस्लाम आबाद से इन्होंने फोन किया था और पेट में दर्द के लिए, इस्लाम आबाद से जो कॉल है उसके लिए मैं बस आपसे एक छोटा सी बात कर लूं कि इस्लाम आबाद इंशाल्लाह ताला मैं 29 अप्रैल को इतवार के दिन वहाँ पर होऊंगा। अगर आप मिलना चाहें तो स्क्रीन पर मेरे नंबर आ रहे हैं, इनसे इंफॉर्मेशन ले लीजिए। इंशाल्लाह 29 अप्रैल इतवार को मैं वहाँ पर मौजूद होऊंगा। इस दफ़ा मैं सिर्फ इस्लामाबाद ही मैं मौजूद होऊंगा। हाँ भाई, कॉलर है तो बात कर लेते हैं, फिर बात आपको जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? भाई साहब डीजी कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरे शौहर के ना सर में बहुत दर्द होता है। सर में दर्द होता है? वो जैसे ना उनकी सर में बहुत कमजोरी हो गई, पहले तो ब्लड का मसला था, अब ब्लड भी नॉर्मल है। शौहर की उम्र कितनी है? उम्र उनकी 37 साल। 37 साल। हाँ, और डॉक्टर साहब मेरा भी मसला है, मेरी टांगों में बहुत दर्द होता है और आँखों के आगे ऐसे अंधेरा सा हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरा मसला भी बताया और मेरे शौहर का भी। चले ठीक है, आप एक और कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मिसबा बात कर रही हूँ जिला बहावलपुर से। जी फरमाइए। सर मेरे 4 साल की बच्ची है, उसके पेट में कीड़े हैं, बहुत सी दवाइयाँ ली हैं लेकिन उसका आराम नहीं आ रहा। अच्छा। और मुसलसल उसके पेट में दर्द रहता है हर वक्त, जब भी खाना खाती है तभी कहती है मामा पेट दर्द हो रहा है, अगर पानी पीती है मामा पेट दर्द हो रहा है। सर उसके लिए कुछ बता दे। चले ठीक है, आप एक और कॉलर उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं डॉक्टर साहब कामरा से बात कर रही हूँ। जी कौन साहिबा कामरा से? डॉक्टर साहब मेरी ना टांग में दर्द है, अर्कुनिसा इसको दर्द कहा जाता है, तो मेरे ना मुझे चावल कच्चे खाने की बहुत ज्यादा आदत है। अच्छा, मुझे अपना ना कोई दवाई बता दे। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आप एक कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं अब्दुल्ला टेक्सला से बात कर रहा हूँ। टेक्सला से जी, सवाल बताइए। जी मुझे बर्थ है, वो सफेद दाग है, उसके मतलब पूछना था उसका इलाज हो तो। मुझे नहीं समझ आई आपकी। बर्थ सफेद दाग। अच्छा, बर्थ का लेकोडर्मा की बात कर रहे हैं। ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। हाँ, पास एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब की हाल है? ठीक हो जी, आप बताइए। कौन साहब, कहाँ से? ये मैं शीश बहादुर बोल रहा हूँ, लाहौर से। ठीक है जनाब, तो सवाल बताइए। मेरी उम्र जो है वो तकरीबन 62 साल है, तो मेरे पाँव पर स्वेलिंग रहती है, कभी चली जाती है कभी मुंह पर भी कभी आ जाती है, कभी ऊपर वाला ऊँट सूज जाता है, कभी नीचे वाला सूज जाता है। अच्छा। अभी मैंने 2 दिन पहले टेस्ट करवाया ब्लड का, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो 355 है, ट्रिग्लिसराइड जो है, ट्रिग्लिसराइड जो है वो 355 है, और यूरिक एसिड जो है वो 7.2 है। दोनों तो इसके लिए कुछ ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ बस एक और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं नसरीन बात कर रही हूँ वजीराबाद से। सर मेरे चेहरे के ऊपर ना क्रीमें लगाने की वजह से ना दाग निशान हो गया, स्किन बारीक हो गई है। मैं चाहती हूँ कि क्रीमें छोड़ दूँ और कोई आप नुस्खा बता दें सर, जिससे मैंने बहुत ज्यादा वैसे नुस्खे यूज किए हैं लेकिन कोई फर्क नहीं आ रहा। ठीक है जनाब, चल اسلام آباد سے ممتاز صاحب، انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں درد ہے 10 سال کا بچہ، اس کے لیے آپ لیمو لینا ہے، پودینہ، ادرک اور گڑ۔ کرنا یہ ہے کہ پودینے کی 20 پتیاں لینا ہے، ادرک کا 2 انچ کا ٹکڑا آپ کو لینا ہے، پودینے کی پتیاں اور ادرک کا جو ٹکڑا ہے اسے آپ اچھی طریقے سے گرم کر لیجئے، چھان لیجئے اور اس کے بعد اس میں 1 چمچہ گڑ ملا کے اس کو اچھی طرح ہلائیں اور آخر میں اس میں آدھا نمبو نچوڑ دیجئے اور یہ 2-2 ٹیبل اسپون کر کے اس بچے کو دن میں 2-3 دفعہ دیجئے کھانے سے پہلے، اس سے انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ زیب النساء صاحبہ چکوال سے، اور انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ درد اور سوجن ہے، نسخہ آپ لکھ لیجئے، سونٹ ہے، ازگر ناگوری ہے اور موسلی سفید، 3 چیزیں ہم وزن لے لیجئے اور صبح شام جو ہے نیم گرم دودھ پانی یعنی کہ دودھ کی لسی کے ساتھ آپ اس کو لیجئے۔ کوئٹہ سے اقرا صاحبہ، انہوں نے بتایا کہ ان کے سر میں درد رہتا ہے، ان کی نظر کمزور ہے، آپ ایک نسخہ لکھ لیجئے، سونف آپ 100 گرام لے لیجئے، 4 مغز آپ 100 گرام لے لیجئے، مصری آپ 200 گرام لے لیجئے، دکنی مرچ جسے وائٹ پیپر کہتے ہیں یہ آپ 25 گرام لے لیجئے، ان سب کو پیس لیجئے اچھی طریقے سے، پاؤڈر بنا لیں اور 1 چائے کا چمچہ یعنی کہ 5 گرام صبح 5 گرام شام آپ خالی پیٹ اس کو لیا کیجئے، اس سے آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل جائے گا۔ اور سر پر آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی تیل جو ہے وہ لگا لیا کیجئے۔ حیدرآباد دکن انڈیا سے ہمارے پاس جلال صاحب کی کال تھی اور انہوں نے بتایا کہ ایک نسخہ میں نے میدے کے حوالے سے بتایا تھا جس میں اجوائن انہوں نے بتایا تھی، تو وہ نسخہ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو بالکل فائدہ ہو گیا تو نسخے کی مقدار آدھی کر دیجئے، لیکن اسے کنٹینیو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں جو چیزیں ہیں وہ غذائی چیزیں ہی میں نے آپ کو بتائی تھی جو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ساہیوال سے صدف صاحبہ کے انہوں نے بتایا کہ ان کا کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہے، یورک ایسڈ بھی بڑھا ہوا ہے، آپ آلو کے چھلکے لے لیں تقریباً 50 گرام یعنی کہ 2 آلو کے چھلکے لے لیجئے اور کلتھی کی دال لے لیجئے 25 گرام، ان دونوں کو پانی میں اچھی طریقے سے ابالیے اور ابالنے کے بعد یہ 1 پیالی صبح 1 پیالی شام لیجئے، اس سے یورک ایسڈ بھی آپ کا کنٹرول ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور نسخہ لکھ لیجئے جس میں چھوٹی چندن آپ کو لینی ہے گی 25 گرام، ثابت دھنیا آپ کو لینا ہے 100 گرام، کالی مرچ 10 گرام اور مصری 100 گرام، ان چاروں چیزوں کو پسوا لیجئے اور پیس کے تقریباً 1/2 چمچہ یعنی کہ 2.5 گرام کے قریب صبح 2.5 گرام شام کو تازہ پانی کے ساتھ لیجئے، اس سے انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ قطر سے ہمارے پاس ایک کال تھی اور یہ وسیم احمد صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کا میدا جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، اس کے لیے آپ سب سے عمدہ چیز جو ہے وہ ادرک کی چائے ہے کہ ادرک کو کوٹیے اور کوٹنے کے بعد اس میں 1 چائے کا چمچہ سونف کا ملائیے، اس کو اچھی طریقے سے گرین ٹی ٹائپ کی بن جائے گی، آخر میں اس میں آدھا لیمو جو ہے وہ نچوڑ کے اور یہ آپ قہوہ کی طرح بنا کے کم از کم 3 ہفتے تک پیجئے۔ ڈی جی خان سے انہوں نے بتایا کہ شوہر کے سر میں درد ہے، آپ ایک نسخہ لکھ لیں، آپ دونوں کے لیے لکھ لیں، اس میں سونٹ 100 گرام ہے، سورنجان شیرین 100 گرام ہے، ازگر ناگوری 100 گرام ہے اور موسی سفید 100 گرام، یہ چاروں چیزوں کو پسوا لیجئے اور 5 گرام صبح 5 گرام شام دونوں میاں بیوی آپ یہ کھائیں۔ ہمارے پاس بھاولپور سے یہ کال تھی زیب النساء کی، انہوں نے بتایا کہ بچے کے 4 سال کا ہے، پیٹ میں کیڑے ہیں، اس کے لیے سب سے سیفسٹ نسخہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ گرا ہوا کھوپرا جو ہوتا ہے 2 چائے کے چمچے 1 ٹی اسپون 2 ٹی اسپون لے لیں اور 2 ٹی اسپون چینی لے لیں اور ٹھیک ایک ٹائم متعین کر کے 3 دن تک رات کو دیجئے اور چوتھے دن آپ 1 پیالی اس کو دودھ پلا دیجئے، تو پھر انشاءاللہ اب چوتھے دن کیڑے سارے باہر آ جائیں گے۔ کامرہ سے ہمارے پاس ارق النساء کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، کہ ان کو بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس کے لیے بھی آپ نسخہ لکھ لیے جس میں سورن جان شیری، سونٹ، ازگر ناگوری اور مستی سفید، ان چاروں چیزوں کو ہم وزن یعنی کہ 100-100 گرام لے کے اور اس کو آپ صبح شام کھائیے، اور اسی طریقے سے زیتون کے تیل میں آپ لونگ جو ہے نا تقریباً 1 پاؤ تیل میں 50 گرام لونگ ڈال کے خوب اچھی طرح جلا لیجیے، اور جہاں پہ پیچھے نرو میں آپ کو درد ہو رہا ہے اس درد روز آنا اس کو لگائیے، اس سے کافی فرق پڑ جائے گا. اور یہ ٹیکسلا سے کال تھی عبداللہ صاحب کی، انہوں نے بتایا کہ لیکوڈرما ان کو ہے اور اس کے لیے یہ میرے پاس ایک خصوصی طور پہ چیز ہے، وہ دوا جو ہے وہ لگانے کی. اگر آپ مجھے اسکرین پہ کال نمبر آ رہے ہیں وہ کر دیں گے تو وہ میں بھجواؤں گا، اور اسی طریقے سے اور جو دوائیں ہیں وہ میں آپ کو فون پر آپ کو بتا دوں گا. شیخ صاحب لاہور سے، شیخ بہادر صاحب، انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ ان کے ورم رہتا ہے، ورم کے لیے سب سے اچھی چیز کلتھی کی دال ہے. کلتھی کی دال، خربوزے کے چھلکے اور ناخونا، تین چیزیں آپ لے لیں، ہم وزن اس کو لے لیں 10-10 گرام، اس کو 2 گلاس پانی میں اتنا ابالیں کہ وہ 1 گلاس رہ جائے اور اس کو آپ پیجئے. چاول کا استعمال آپ بند کریے. نسرین صاحبہ وزیر آباد سے، انہوں نے بتایا کہ چہرے پر ان کے نشانات ہو گئے ہیں، داغ وغیرہ ہو گئے ہیں، اس کے لیے آپ مستشینی 100 گرام لے لیجئے، پھٹکری 100 گرام لے لیجئے، اور ان دونوں کو اچھی طریقے سے باریک پیس کے ارکے گلاب میں ملا کے جہاں جہاں پہ نشانات ہیں ادھر لگائیے، انشاءاللہ یہ سب نشانات غائب ہو جائیں گے. تو ناظرین، جو ہم نے آج آپ کے سامنے چیزیں پیش کی، آپ کے سامنے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے کئی نسخے بھی جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ لوگ اپنی آسانی کے لیے اسے نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی کل بھی ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. اور اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی جو نسخے بتائے جاتے ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس میں شفا ڈالے. اور ہمارا پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے، کئی کال آتی ہیں، میں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے، تو یہ بھی تھوڑا سا کیا کیجئے کہ اگر آپ کو دواؤں سے فائدہ ہو رہا ہے تو وہ بھی ہمیں اس کی کال بیک کیا کیجئے، ہمیں بتایا کیجئے کہ اس چیز سے یہ فائدہ ہوا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. ہمارا مقصد کیو ٹی وی کا مقصد بنیادی طور پر یہی ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے بہتر سے بہتر نسخے پیش کیے جائیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے خیر کی تو کل انشاءاللہ تعالی حاضر خدمت ہوں گے. اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.